اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. لدا زجر مشرکین ہوتا تنبیہ و نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حقیقت کے تنبیہ در امت کا کہ پزم کے کم اکثریت سے تو کفار او کم اکثریت سے تو جوہار یا کم اکثریت سے لزم کے دمکی کہ اگر مشرکین ردی تابع داری مکاو زکات کا دایتا کے داری گروپ کا صداوی نتیجہ بتی جو بھی تو کام صلی اللہ ریب خطا کی کار ہے دلاری اللہ تعالی ہاو دایتا نظریہ و دایتا مذہب دنیا کا تو مانے رہے فزوان باندے او پر تخمین باندے ہاو تا تخوہی رہا ندوہی مقتضا پر خودل دلیلی قدیم مقتضا پر خودل ہاو زوان پسیتل تخمین پسیتل ہاو اکل پسیتل در گمراہی رہا نڑوان نے تاس کر میں دا اکثریت مراد دا اکثریت اہل دنیا شو اکثریت زمکی شو او اکثریت زمکی سے دے اغد گمراہان دے اغد کفار دے اغد مشرکین دے او اغد جوہار دے او یو دے اکثریت دا اہل حق حضرات پر اسلام کے دن دا مسلمانان پر اکثریت او پا اسلام کے دن ناد با علماء اکثریتا دقیق مسیح بلکل جدار دا دے وجنا اجماع دا امت اغسی شرے او حجت شرعیت ونبیہ اجماع با امسیح حکم رہی رہا او حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کا شعب فرمائے اللہ تعالیٰ زمان امت اغسی گم رہائی بانے نا متفق کئی چی پا یوم اصلاح بانے زمان امت متفق شو ندا با حقی او دا با سلیمی او در کشان سے اجماع پسی بریم نمبر کی اغبیا جمہور ہے جمہور نجد جمہور آغا حیثیت نرے چکم دا اکثر منسل عزد ومن یشاقش الرسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا ونسلیه جہنم وساءت مصیرا فمسلمان سے دن چکم اکثریت دے تو مسلمانوں کے دن چکم جمہور دی یا تو مسلمانوں کے دن چکم ارہ اتفاق سے رضی حیثیت جدا دی داغی کو بارہ کی دغرے فمن یشاق چر رسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبیر غیر سبیر المؤمنین ولیہی ما تولا ونسلیہی جہنم وساءت مصیرا دا آغا اکثریت حیثیت جدا دی او دا دی اکثریت دی حیثیت جدا دی ندی وجنہ میتا اوی مایا پر غلطہ کی پراتھ دی او یا خلق پر مغالفت اتھے دو دوارو اکثریتون حکم جدا جدا دی دیو اکثریت یو حکم دے او دو بل اکثریت بل حکم دے وَإِن تُطِعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كَچَرْتَ تَعْتَى بِدَارِ اُقْلَى أَكْثَرَ مَنْ تَزْيَاتُ دَعَاكَ فِي الْأَرْضِ تِبَزْمَكَ شِدِي یضلو کان سبیل اللہی دیب خطا کی تارا دلار اللہ تعالینا کین یک تبیعونا دیتا بدار میں قید اس شے اللہ ظننا مگر دبمان و انہم او نزدوی اللہ یقرسون مگر اکل چلی ان ربکا بشک ربتا ہوا آلہ خبردار دے من فہر چا باندے یضلو عن سبیلہ کی خطا کی دلار اللہ تعالینا وهو اعلم بالمهتدين او دل ترى خبر به هدايت والو باندې حکم په سیلاب باندې په توحید باندې او په حق باندې روان دي هغه خو له تمالوم دي او حکم د حق نه او لري دي هغه هم الله تعالی تمالوم دي اروان دې نفي د شرک اعتقادي سوره سوره انعام کې امنگوی نفی د شرک پیری به پکې ونکې وي، نو ورته کوي نفی د شرک پیری. کم څاروی چې هغه د الله جل جلاله په نامه باندې ذبح کړی شي نو هغه جایز دی، او کم څاروی چې قصدن عمدن د الله تعالی په نامه باندې ذبح نه کړی شي نو هغه مردار دی، هغه حرام دی. اگر که فی نفسه د کفاره حلال وي خو په وخت د ذبح کې دی د الله تعالی نن قصدن عمدن باندې غوښتی شي نو دی مردار دی، نو مردار ته به مردار ویل پکار وي او حلال ته به حلال ویل پکار وي. فَقُلُوا فَقْرَيْتَاسُوا اے مومنانو مِمَّا دَعَاتَنَا تُوْكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ چِيَاتْ وَيْشِ نُمْدَ اللَّهَ تَرَا فَاغِبَانِ اِن كُنْتُمْ تَجَسَيْتَاسُوا فِي آيَاتِهِ فَآيَاتُمْ دَ اللَّهَ تَرَا بَانِ مُؤْمِنِينَا يَقِنْ لَرُنْكِ وَمَا لَكُمْ سِشْوِلِسَاسُ دَفَارَ اے مومنانو اللہ تاکلو دا چنفرائی تاکو مما دا آسنا ذکر رسم اللہ جاریے چیات کرشوے نمد اللہ تلا پاغی باندے اولی تاکو پاہی کی ججک محسوس ہوئی نظر تنبید اپاس مومنان کا عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ دیر صالح انسان اگر چی اسلام راو ناغوی قدوار و قدوار و خیال ساتن چه کم سجونه دی دی مثال بطور بانی پا یهودیت که ناروه او بیا اللہ جل جلالو اغا پا دین اسلام که جایزو گردو لکا دو اوخ وقت و دو اوخ فائدو اوخ فائدو وغیرہ پا یهودیت که ناجایز اسلام که اللہ تعالی جایز کرد نویزه با دوار او خیال ساتم اعتقاد مدادی چدا جایز اعتقاد تو رفقمت نساتم اعتقاد مدادی چدا جایز سنگت اسلام پر کو امرت بتنا احتراف کو استعمال ہوتے ہیں نا جو دوڑو دین سر بے اتفاق رہا نا پاہی باندی در سنگی رہا چنا اعتقاد سے جواب سے اور خیلت سے نا امرت سے اس استعمال چھ اعتقادی اور عملی اعتبار سے جو اسلام سر موافقت رہا چی اور آب اب یہودیت سا اجتناب رہا چی وَمَا لَكُمْ سِشْوِلِيْسَاتُ دَفَارَ أَلَّا تَأْكُلُوا دَا جَنُفْرَيْسَاتُ مِمَّا دَآتَنَا ذُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي أَتْرَشُرِ لُمْدَ اللَّهِ تَرَى فَغِبَانِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ أَوْ فَتَاكِبْ تَرَى جُدَا كَرِيَ اللَّهِ تَعَلَى ساسو دَفَارَ مَا آسِدُنَا حَرْلَمَا عَلَيْكُمْ جَارَانْ كَرِيدِ فَتَاسُ بَانِ دا حرام او دا حلال کمیت کی اللہ ترا امتیاز دوست کرے حلال جدا کری دی حرام جدا کری دی فصل امتیاز سے بلشی فرق را اصول سے بلشی صیغہ دا ماضی دا مراد کرنے اس کے اعتبار لے فضیل صورت کی کم تفصیل اور پسیل آروان لے وَلَا تَقْلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَ رِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَكِرْ وقد فصل لكم فتاكيك را جدا کردی اللہ تعالی ساخد پارا ما حغتا حرم علیکم چاران کردی پتا سبانی فسور مائدہ وغیرہ کے سکم حلال او حرام ذکر دینا دانا ذکر سور انعام مکی دے او سور مائدہ اغم دنی دے بس پر یہ دی سورت کی سکم دی نزا تینا مراد دی او قرآن قطر او کل محرمات او کل حلال اغنی بادی دی وقد فصل لکم ما حرم علیکم وقد فصل لکم بعض ما حرم علیکم دا بعضی محرماتو اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کرد لکا ورکتے ولا تأکلو مما لم يذکر اسم اللہ علیکم فکم منظورات اخلائن وانا بسیشی اغنی استعمال ہوئی اغنی جائز تو حرامات یا پکم ذبیح بانی مذبوح چیز بانی ذبح کو وقت دخلائن موانا غصے کر قصدن عمدن میں استعمال ہوئی اگر مادہ ایسا مردارا وقد فصل لکم او فتاکیت کرا تفصیل کردن اللہ تعالیٰ ساس و دفارا ما دعا تو حرم علیکم چاران کلی پچاس بانی الا مصر رزتم الیه مگر آتو مجبور شیساکو اغیتا نجیاد آلی استعمال استراری حالت کی جائز دے وقتی طور عرب یا جائز دے خدا بر استرار تر حد پوری در ضرورت تر حد پوری لکہ از ضرورتو تو تقدر و جساد ریحا ضرورت تر فن ضرورت تر فن حد پوری اغم حدوری وَإِنَّ كَثِيرًا أَوْ بِشَكَّ خَلَقَ لَيُضِلُّونَ خَامَخَا تُمْرَاكَيْ نُورُ لَرَا بِأَهْوَائِهِمْ فَمَنْ قَرُقُوا خَبْرُ قُلُبَانِي بِغَيْرِ عِلْمٍ بَغَيْرِ دَسِيرَمْنَا بِغَيْرِ عِلْمٍ اے بِغَيْرِ حَجِّ دَلِيلٍ بَغَيْرِ دَسَ دَلِيلْنَا نو سلا دلیل عقلی ننقلی ندلیل وحی او د خلکو ذهن سازی کوي د غلطو مسایلو باندې ان ربک بذکر استا هو اعلم خبردار دی بالمعتدین په تجاوز کوونکو باندې وذرو او پرېږدئ تاسو ظاهرا الاثم ظاهري ګناه لرا وباطنه او باطني ګناه لرا ان الذين تزكوا خلق يكتبون الاثم چدی کوي ګناه لرا چاہے ظاهري او باطني مطلق اسم ان الذين فلتقا كسا يكتبون الاسماء چدئی کئی گناہ لرا سید زونا زرد شبت دبور کشی دوئی تا بما کانو یقصرفون فسبب در کسب دوئی بسبب اقترافهم اے اقتصابهم اقتراف اقتصاب تبیرش بس دیکھ لیتے کئی نداغی بہت بدلہ ملا گئی ظاہری گناہ کا ادازہ مناسب سزا باطنی گناہ کا ادازہ مناسب سزا ہٹ گناہ کا ادازہ مناسب سزا وڑو کے گناہ کا ادازہ مناسب سزا ظاہر القسم سے توائی باطن القسم سے توائی یو بل ظاہر روان انشاءاللہ التبہ ہوئی وَلَا تَأْكُلُوا أَوْ مُخْرَيْتَاتُوا مِمَّا تَآسَنَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ چِنِيَا قَرَسِوِ نُمْ دَلَّا تَلَا فَاغِبَانِ یا قوخ در ضبطی کی او یا قوخ در نظر که عام سار گئے دے در نظر والے ندے یکی قوخ در ضبطی کی در اللہ تعالی نموانا بستے شد قصدن امدن نو اغنا روائے او که نظر ده غیر الله نظر ده غیر الله ندیا پاری باندې مطلقاً که خدای نوم سیاست کرے شوی او کنی سیاست کرے شوی او چې د نظر کول په وخت کې د نام زر غیر په وخت کې روانه مسله دی راشوی دا د نام زر غیر په وخت کې د غیر الله نوم واپس شي شو بس دا حرام دی شو شاب رجیت ته کنه کول له فرمای په دې کې دا نه جاته دا چې چرایت کوږي کنه چې نظر ده غیر الله سره فجر کا منظور جس کی دکا نجازت پر کی اللہ سے کرایہ کی لیکن سرنگی کی پسنجر کی دکا نجازت کرایہ کرایہ سرنگی کی پسنجر کی دکا نجازت کرایہ کرایہ زرزر ہے زبھا کا دا اللہ پر نمبانی زبھا کا نا آلائی فسنجر بارے دا خدا نفاسا پرو پرو پی حسین لکھے ہوئے چاہ دے خلاف کرا اگا لائی نا آلائی زکر دارت پر جس کی دکا نجازت کرایہ کرایہ لدا نظر ده غیر الله تظلم لك بها شيء او ظلم لنا جد شيء شيء ده غیر الله فانا مدى النظر اوكا نبس اغم مكمل كبير سي اوكا خود كذر ترى كده خدا ينم تخلي اغبيا نفاكي نعم ترزان لها او بعام زبيها كي عام صار ده ره قصاد على ره سي على ره قرباني ره ازيجا ده بلس شيء ره نفاكي كذن امدن ده خدا ينم وانا بسيش نبيا حرامي او کنه سیاه پاتشي بیا حدیث پاکري نبي كريم عليه السلام ته ارشاد فرمای چې د مسلمان په خوله کې د خدای نوم بهر هر هغه موجود دی نو کدا ترقوز ولا تسمیه ني نو قلبي تسمیه هغه قائم مقام ده د لسانی تسمیه قلبي تسمیه د لسانی تسمیه کې قائم مقام دی ولا تاكلوا مفرطات مما دعاتنا لم يذكر اسم الله عليه جنيه كرشل نمد الله ترى فاغيباني وإنه أبزك دا كارسد لفسق خامخا ناجائز دي بنال كتر كتر كتر زمين ذاتي حتى دا اکل د مين مالن یو کر اسم الله کرے دا څه څه او که دلیل تحلیل او تحریم تراجی و انه او دا تحلیل او تحریم کرے لزان لفسکن نو دا بیا کفر دا لیو دا خروج کامل وارتی او شیطانان بدل کنونو کی وسوسی اچھے چه دا کیک بھی دا جائز بھی او دا حرام نری و لیکن دا شیطان دا وسوسی نبنا متاثر کی گئی ذکر کتاسو دا شیطانان دا وسوسو تابداری شروع کلا آج بتاسو خالص کشک کی واجب پشیر کی فیری کی بمو واجب و ان الشیاطین بذکر شیطانان کی لیوحون الی اولیائهم دای کل قادان کی دوستانو کلو تا مراقب وسوسی دی وسوسی اچھے دوستانو کلو تا او ذاتی وسوسی بہت واجی جلائن بہت واجی چو اُلتا دا حق پرست و مناظری کی دیا لیجادلوکم تی جگڑی با کئی دتا سسرا مناظری با کئی دتا سسرا لیجادلوکم تی دبارا چی جگڑی کی دتا سسرا و ان اطاعتموهم کتاکتاسو تاکداری اکلا تدوی انکم بیشکتاسو چیئی لمشرکون خامخا مشرکان بیئی تاسو به مصر په شرک کې پیری کې اخته شئ عطاالله صاحب صاحب رحمت الله علیه باندې یو انګلیش کار و دی کوم سال دی چې تاسو په خپله ذبحه کوي په خپله یې حلال کوي وی هغه ته جایز وایي او چې کوم څاروی وي هغه خدای ملکي ساتي وباسي وي تاسو ته مردار وایي حالانکه خبره خو دوی پیدا کړل په کار ده چې خدای ملکي نو دې جایز کېدل په کار دي او چې تاسو یې مړ کوي مردار یېدل په کار دي نمره نه کړم نه دا شیطان هغه پټای ده دا وسوسه دا چلکا ورته څه وکړه دا ورته شیطان ورته دلیل وکړو دا شیطان دلیل دی نتاولاشا بخاری رحمت اللہ علیہ ورہ جواب ورد اولا خصی جواب ورد مقامت دیوال کی کتا ہے لگی داری ورد تو یو کتا ہے دغدا چیزا تا کبلا کردا تر کام دولا کردا اور یو کتا ہے بتا ہے خدای در کردا لذا کا خدای کتا ہے لگی او منت کی دغدا دیوال لگی نسکی چی پکار خدا دی اصل لو جزا دینا وقت کا عزیبا نبی عرب دوسرا دینا مرد خبر ذل پل اغیق سیخ پخت احلی حق حضراتو کا اللہ تعالیٰ کے الہامی دلائل و دوخے دے شیطانی وسوسی کو مقابلہ کی جیسے رہتی کہ الہام رہ گیا تو اس نے کہا کہ کانوں کو شاندی گوپی ری خان گیا کون گوپی ری ہوئی خان گیا یہ تیرا خلق تو گوئی لگو خان گیا چیرا سے چل کوشو تو دیا جب خبر کوئی جنگیا دوبارہ پر ایبانی ہو خان گیا ورپسی تفیف تفیف او بشارت تمکیری انداز او من کان میتن آیا آوسو کی مڑوی فا احیینا رو پس منگا چون دیکڑی اغلرا وجعلنا لہو نورا او منگا کرزولی داغت فارنا یمشی چیدے گرزی بھی پدارنا سرا سننا کی پسرگو کی کمم مسلو لفظ مثل اغزا ایسو بزول کمان هو فی الظلمان لیو کتے مڑ دے خدای کبان دے کو رنائے وطا ورقا او دے بیا گل جدک کرنا ہوتا ہے مددو پا بارکی تفوز سے آیا دادا کت دادا کی کت پشان کے لے چھ اغف اسو خود پا تیرو کی او پا دادا تیرو کی انخطے چلاغین بلکل دو وطیدونی دا دوالا یو شانتی دی دا دوالا بلکل یو شانتی دی استفان بخا او جواز مقدر دی ندفت دا مثل اغزا ایسی کمن پشانتی دا آغشا دی فی الظلماتی چی اغی پتیرو کی لیسا دی خارج منها تینی و تیدن کے دا پیرونا دا دوالا برابر دی نلا بلکل برابر دی چرته هغه کس چې هغه سره رڼا ده او چرته هغه کس چې هغه بالکل په تورو تیارو کې ده. د دواړو په حیثیت کې، د دواړو په حالت کې، د ځمکې د آسمان فرق دی. د دا تمثیلي انداز د دک کسان چې مؤمن او کافر دی، مؤمن هغه رڼا سره دی او کافر هغه په تیارو کې دی. دغه بینهي مثال هغه د موحد او د مشرک دی. موحد په رڼا د توحید کې دی او مشرک د شرک په تیارو کې دی. نو ذکر د نیت دی او مراد دی نه کافر دی. او من کان کافرا، هغه څوک چې هغه کافر دی. ځکه د موت نه مراد موت ظاهري نه، د موت نه مراد موت باطني، باطني موت کفر دی. افاحییناه، نو موږ ژوندی کړی دی لره بل ایمان، په ایمان باندې د ایمان توفیق ورته ورکړی. او بیا وجعلنا له نورا، او موږ ګرځولي د ده لپاره رڼا، رڼا هغه د قرآن مجید رڼا، د هدایت رڼا. یمشی به فی الناس، چې دی ګرځي په وساقت ته دک رڼا، فی الناس په خلکو کې، هغه قرآني شراب ورسره وي، هغه د هدایت شراب هغه ورسره وي. نو دې په شان چې د هغه چا دی فی الظلمات، چې هغوی په تیارو د شرک دي، په تیارو د کفر دي، او په داسې تیارو کې چې مهر د جباریت پرې لګېدلی، لیس بخارج منها، دینی وسیدونکې دغه تیارو نه، نو دواړه برابر نه. نو څرنګه چې کافر او مؤمن برابر نه دي د حالت په اعتبار باندې، او څرنګه مشرک مشرک او موحد برابر ادن دي، نو د کشان کې بدلون برابر نه ده. د مؤمن دپاره بشارت دی او د کافر دپاره تخفیف او وعید دی. کذالک تارنگی زین للکافرین، خسته کړی شوي دي دپاره د کافرانو، ما کانو یعملون، اعمال د دوی وجوه د انکار ذکر کېدل. کذالک کذالک سره دا بله وجه د انکار ده. بعض خلک هغوی په تیارو کې خوشحاله دي، هغوی په رڼا رڼا ته نه راځي. ولې؟ ځکه هغه ته دا تیاري ورته صحیح کوي چې لږ دي، هغوی په شرکیاتو کې پراته دي، هغوی په ګناهونو کې پراته دي، هغوی په بدعاتو کې پراته دي، خو هغه ورته پت کوي، هغه ورته رڼا ښکاري، هغه ورته خسته ښکاري. ورپسې بله وجه د انکار حاصل دا بعضې کلي داسې چې د هغې مشران او هغه مشران ناکار، هغه اهل کفر، هغه اهل شرک. نو هغه خو بیا متل دی جس کی لاټي اس کی بین، چې د چا طاقت دی د چا زوري د هغه قوري او خلک د هغه تابع. نو دا باقي عوام چې دی، نو هغه خو د قطعو او د قطعو حیثیت لري، هغې خو د هغې پرف مکرم مانی. نو چونکه مشرانی کافرانی، نو دا هغه مشران خو د کفر د وجې نه هغه کشران خو هدایت ته نشي راتلی. دا بله وجه د انکار. وكذلك تارنگی جعلنا في كل قرية منگا گردول دی پار یوکل کی اکابرا مشران مجرمیها مجرمان دا کری. نو چې کوم مشران وي هغه مجرمان وي. لیمکرو فیها، دې دپاره چې دی تدبیر کوي، لا د عاقبت دپاره دی. چې کله مشران هغه ناکاره خلک وي، هغه اشرار وي، لازمي خبره ده هغوی به د خیر سوچ نه کوي، هغوی به د شر سوچ کوي، هغوی به د ایمان سوچ نه کوي، هغوی به د کفر سوچ کوي، هغوی به د توحید سوچ نه کوي، هغوی به د شرک سوچ کوي، او هغه با د سنت شوقنده سوچ نه کوي، بلکې هغه با د بدعت سوچ کوي. چې تمرا له خبر الله په عاقبت کې پاره لینکرو فیها دید پارا چه دی تدبیر کئی فیها پدا کری کی وما ینکرونا او دی تدبیر نکئی الا بی انفسیم مگر پزان نکلو باندی الا بی انفسیم الا بی وبار انفسیم مگر پو وبار لزان نکلو باندی ناکار منصوبی او ناکار تدبیر سوچ کئی خود اغی نقصان من دیتے وَمَا يَشْعُرُونَ او دَيْ شُعُرُ نَلَرِي وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ فَا وَقِّي چِرَاشِ دُوِتَا يَوْ آيَةٌ نُقَالُوا قُوَي دُوِي شَقْوَاتِ فَكَار خدا دا چه معجزات راتے چه دئی وصر ایمان نارلے ولیکن ایمان نارلے شرطو نلگے من با ال ایمان نارو چه دئی پیغمبر تا دا چه معجزہ ملاو چی سرنگ سابقہ انبیاء سے ملاو چی ہوا حالان کی ایمان سفارا و ہدایت سفارا مطلقاً معجزہ کافی ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ فَوَقِّي چِرَاشِ دُوِتَا يَوْ مُعْجِزَا نُقَالُوا دَيْقُوَائِ لَن نُؤْمِنَا مُنْغَ هِرْجِزْ ایمان نرارو حَتَّى نُقْتَا تَرْدِ پُورِ چِرَاشِ مُنْغَتَا مِثْلَ مَا فَمِثَلْ دَأَهَ مُعْجِزَاتُ بَانِ اُوْتِيَ رُسُولُ اللَّهِ تِوَرْكَلِ شِرْوِ پِغَمْبَرَانُ دَلَّا تَعْلَا تَا سابقہ انبیاء کرامو تا کم معجزات ملاو کہ آغا معجزات منتفیل کنو من با اہل ایمان لاؤ نمانا دا کہ ترسو پوری دی پیغمبر آغا فرمائشی معجزہ ندر پیش کرد نو زمان دا علم مطابق تیز نبوت تا پر انفیق تے دینا اہل لی او جا آغا مخصوصا معجزہ پیش کنو اہل با منگو منو تیلے کرتے دکی اہلیت تے اللہ کلا جواب ہوتے کہ سوک دنو بوت تپارا اہل دے سوک دنو بوت تپارا اہل ندے فریبان قرائی کری ورکتی جواب دے اللہ آلمو اللہ تعالی خبردار دے حیثو پا آغزائی او پا محل بانے یجعل رسالت ہو چی مقرلی رسالت پل آغی دے اللہ آلمو مکانن الله اعلم محلا حيث مكانه يجعل رسالته فيه في مقرر الله تعالى رسالته في الفارسي لا الله تعالى محل رسالته الله تعالى مكان دلوقت أغفى معلوم لي ورقة تقوير سيصيب الذين ذلكوا برقيقي آكسانتا أجرمو تجرمي كرده صغار رسوائي عند الله فنز الله تلاباني وعذاب شديد أو عذاب صف بما كانوا ينكرون فسبب دعاثر تديكم فدا تير جول هذا جاتر الله تعالى توفيق شامل هاتي الله تعالى دعوتي نقولاوتي نہ اشکال پیدا کی گی نہ اعتراض پیدا کی گی اور دلی پہ ایمان بانی پہ اسلام بانی کو بس کے اور جلسان اللہ جب جلالو تو بھی اجت کی نہ بس اغطا بے بے مشکلات پیدا کی اغطا با دا ایمان قبلول او اسلام قبلول دا تذکاری لکا بغیر دا پورای نسی اکمان تخل لکا سر کی زداد رہنی فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فَتْعَاصُوا تِرَا دَوْتِي اللَّهُ تَلَا اَنْ يَهْدِيَهُ دَجَ هِدَایَتْ وَرْخِدَتَا نُيَشْرَحْ صَدْرَهُ قُلَوْ كِسِنَ دَدُو لِلْإِسْلَامِ دَفَارَ بِإِسْلَامِ لِلْإِسْلَامِ اے لِقَبُولِ الْإِسْلَامِ دَفَارَ دَقَبُولِيَتْ بِإِسْلَامِ ندے آسانہ اترا بغیر تکوکو بغیر تشبہات اسلام قولے وَمَنْ يُرِدُ او آتو کرا دوکی اللہ تارا ان یزل لہو چی گمراتی گررا یجعل صدرہو اگر زیکی ندد زیقن سنگا حرجن انتہائی سنگا حرجن دا تاکید دا پارد زیقن زیقن حرجن زیقن شدید زیقی سنگا انتہائی سنگا كأنما يتعد غوية دي ورخيجي في السماء بجانب دا آسمان كي بدون اي سبب بغیر د سبب نه نه راځي تر نه سیرای تر نه در پای تر نه بل څه تر نو د اسباب په دنیا کې اسمان ته بغیر د سبب نه ورته دل لګان دي کنه نظر کے ساتھ یہ اسباب کو دنیا کی نظر کے انسان تو پر ایمان نہ لگتا بگران شو الا دا کہ اللہ جل جلالہ ولا جبری ہدایت ورکے غزان کا خبر جبری ہدایت ولا ورکے نہیں کہ جبری ہدایت ولا ورکے غزان کا خبر ذخر کی عدد کو توڑوان نور دا اسباب کو دنیا کی عدد پر ایمان نہ لگتا بگران شو كذلك دارنگ يجعل الله الرجس كزي الله تعالى فريدين را على الذين فاكسان باندي لا يؤمنون جي ايمان نراني فين هذا درجة نمراد كفر دي درجة نمراد شرك دي شكا مخلق اين آدم ايمان نراني بس الله جل جلاله بدل كنجاسات كي احساسات او حضرت خیر صاحب فرمائے کرے جس نے مراد مہر دا جباریت تے والبسیر ترغیب کے لئے سکتا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ اَوْ دَا لَا تَرَبْتَ دَا مُسْتَقِيمَ نِيغَ قد فصلنا الآيات تفصيل سرا بيان كل دي منغا يا سنا لقوم دفاد او خلقو يذكرو جاي سوچ كي لهم دار السلام تدي دفارا كود سلامت يا دي عند ربهم فنزرت دي وهو وليهم دل قراج دي وليهم دوست دي دي دما كانوا يعملون بسبب دعات دي سفول دي دنك عمل في بنيات باني الله جل جلاله أغض دي دوست او يا ولي بمانا ناصر دي ذاك الله تعالى دي معاون او مددگار دي خدای بو سر مدد کے عنوان دي بشارت ورپسی تخویر ويوم يحشرهم جميعا فأغرت كي تراجعوتي الله تعالى ذي قرار طول يا معشر الجن هو تبول ويقول يا معشر الجن اعدل الجنات قد استكثرتم فتاجي ترى زياتي ويتاتو من الانس دينساناننا اغواء واذلالا جنات خبرو استاد دا اغوا او اذلال ولا منت کو سیواو ده انسانو نم سیواو وقال اولیاؤهم او ابوائی دوستان دوی من الانس ده انساناننا ربنا اے رب زمنگا استمتع بعضنا ببعض نفع سلکردا بعض زمنگا فبعضو بانی یعنی ده یو بل بانی منګا دیو بل نه نفع حاصل کړی دا دای زمنګ نه نفع حاصل کړی دا منګ دای نه نفع حاصل کړی دا وبدغنا او راورسید منګا اجرنا هی دی ملتا الذی اهی دیتا اجل ترنا کتا مقرر کړی وا زمنګ پارا نو او مقرر وقت راورسید لذلك سمعنا ربنا استمتع بعضنا ببعض من قال يوم لنا فائدة حاصلة كريدة نمانا دا چه منگا دیوبل امداد کرده دو کفر دا تقویت تفارا دا شرک دا تقویت تفارا من دیوبل امداد کرده کم کار چې موږ کو پای کوم سره دا پیریان تیری شوی او کم کار چې دی پیریان کو دخل کو گمراه کول اږي ته سره موږ امداد او تعاون کړی دیمه توحید. مفسرین و حضراتو ذکر کړي چې دې مشرکین به سفر کو نو چې چېرته په ځنګل وغیره به تېرېدل او هلته به یې پړاو کو شپه به یې تېروله، نو هلته د هغه وادی او د هغه ځنګل د فریاب چې کوم مشر و نو په هغه باندې به پناه نیسله، ځکه ددی ذهن ته که چېرته د ده پناه وانه کړو نو دا فریان به موږ ته نقصان نه کوي. د دې به دا الفاظ وي چې نعوذ بسید هذا الوادی، منګه پناه نیسو یا چې انفرادي انفرادي به وکړو، اعوذ بسید هذا الوادی، زه پناه نیسم په سردار د دې وادی باندې، د جناتو چې کوم مشر دی د دې چې کوم مبتدا دی په هغه باندې پناه نیسم. نو دا لږ ده هغه فائده شوه چې بیا به څه نقصان خو نه رسېده، ویمن ته د فریان چې کوم مشر و به څه لري هغه راته پناه راکړه. او دغه شان چې دی به په هغه ځای کې څه داسې کار ویل وکړو چې فریانو ته نقصان ور وشي. سفرکاري به نه کوله، نقصان به نه کوو، نو دا د پیریانو لپاره فائده ده. او دارنګه پیریانو به خدای باندې فخر کولو چې دا انسانان دي، دا زمونږ نه یریږي. د پیریانو او سردار به دوی وګورئ که نه څنګه وي زمونږ نه یریږي که نه زمونږ نه یریږي، فنا خلک د خدای په ذات باندې نیسي او دوی وي په ما باندې فنا نیسي. نو دی ته وکړي یو قسم هغه پړایي غوندې میلاو شوه، دی ته وکړي کې یو قسم لویوالی غوندې میلاو شو دې پیریانو ته، نو دا د پیریانو هغه فایده ده. نو ځکه وي چې سب د اوضاعو نه عباد فایده حاصله کړې ده بازي زمونږ په بازو باندې، خو اوس زمونږ دپاره کوم نیټه مقرر به د قیامت، نو هغه نیټې ته مونږ راورسېدو اگر چې دنیا کې به موږ انکار کړو. نو الله تعالی به ورته ووایي قال ابوي الله تعالى النار مثواكم اور کې دے مثواكم ٹھکانہ تاسو دا خالدین فیها ہمیشہ رہے پدے کے الا ما شاء الله مگر آجو والی اللہ تعالى ان ربک حکیم علیم بے شک رب کا قوم دے حکمت سے عالم دے. النار مثواكم خالدین فیها الا ما شاء الله بخلود نا استثناء را را نو کم حضرات کی آغاز جہنم بخلود ندی کائر فضی آیت کریمہ بانی استدلال کر گئی چیز جہنم دا پارا دا پور دا پارا خلود نہیں کرے بس کس وقت پوری دیا با ختم شد. آز اہلیات حضرات و نظریہ دارا که جنت دی که جهنم دی نو دا دایمي دي، همیشه به یي لا تفنا یعنی دا نه فنا کېږي، ولا یفنا اهلهما او نه د جنت او د جهنم اهل به فنا کېږي. نو د الا ماشاء الله څه معنا ده؟ نو یو دا چې ما په معنا د من دی، الا ما شاء الله الا من شاء الله مگر اخر کی وی وری اللہ تعالی چې او مصاف المؤمنین د فجر کی بعد وخت اسما کوي، یو با کفار وکي کی او دین با اوصاف المؤمنین نا فرمانا مسلمانان. نو د بازو دپاره خلود دی او د بازو دپاره ادب یې خلود دی، د دو کفارو او دو مشرکینو دو پارو خو خلود ده ولیکن دو عصاة المؤمنین دو پارو خلود نده دو چکم دو خلود مستحق تی دارای دو پارو خلود نی خلود ده او چکم دو اللہ تعالی دو علم مطابق اغا دو خلود مستحق نری اغای بسر اوزاد چی چی آو عصاة المؤمنین دو در مال بمانا دو من لیت الا من شاق اللہ او مراد دینا گنانگار مسلمان دینا دا غي په حق کولو دي ترې د باقي وخت په حق په حق کولو دي او یاده استثناء دا نزدا په اعتبار د اوقات باندې نو انار مسواکم خالدین فیها فیل اوقات کلها فطول اوقات کی فطول اوقات کی الا ما شاء الله الا الاوقات التي ينقلون فيها من النار الى الزمهرير امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ معنا کرے نزدین اپاضی اوقات مراد دای په همیشه د پاره په ځان کې همیشه وایي اها د لوګو لوګو اوقات د پاره بدی آیا دی د لکتاب د پاره بدی آیا دی د جهانم هغه څنګه د هغه ګرم جهنم نه بدی آیا دی یخ جهنم دا د ګرم جهنم نه بدی آیا دی یخ جهنم دا د پس د کلکتاب خروج او دا لکتا خروج یو طرف تینا ام عذاب دے بل طرف تینا ام عذاب دے یو طرف تم جہنم دے او بل طرف تا مریض دے نو دیتا انتظار عذاب نشی دے خواہ دا دو خلود منافی ندے او دا دو سورہ رحمان دا آیت تم سمجھتا را دی یطوفون بینها و بین حمیم آن يطوفون بينها وبين حميم آن یو توجیح دا آیت دا کریش چه دا گرم و عبو دا انتظام پا جهنم کی دن نگه نبیا بینها زمیر تک اور تراجی دے لمو تراجی دے يطوفون بينها دیبا چکری لگئی مندی گوئی بینها فمیز دا غلمبو کی وبين حميم آن او فمیز دا عبو گرمو کی کله په لامبو کې پراتی او کله په اندر مو او باندې ورته او یو په د مفصلینو حضراتو دا لري چې دا ګرمي او بچري ګرمي او بچري نه دا په کوم ځای کې نه دا وایي چې دا څه فرض کوي چې دا د جهنم ګټري دي د جهنم نه بهر دا څه دي د جهنم ګټري دي د جهنم نه بهر نه په آی کې د جهنميانو د کټیپونه د ویني او ذوی دا وته وي ورته وته او دا جهنم نه بهر نو دایبا په جهنم کې په اور کې وای او چې انتهایی تګی شي وګسکو وګسکو زړه تاسو ته پر غلا وای پنه ګرانه نو دا هغه ګټر ته وګوس کی دا کو اصول وګوس کی بیا او دی ورته ایران نو دا کا قرود تینا مراد او دا د قرود منافی نه دی دا د لکتا ته پر قرود دی دا د قرود منافی نه دی امام دې ظاهر رحمت الله عليه او امام د سفیر رحمت الله عليه امام طالبی رحمت الله عليه روح المالکی دا جواب کړی اذن دنیا په قانون کې هم د خلود منافی نشي ګڼل ښا ځکه د دنیا قانون هغه ته یو مجرم د مجرم په حوالات کړی او مثال په تور باندې دا هغه لار ماشو او دا هغه لپاره کم جیل دی یعنی سجن مخلد ده عمر کېد انسان ده عمر کېد انسان هغه په جیل کې او بلار مرشو او خلک خاطر کی شرط دې دې بلار دې جنازې ته پاره غوړا شي کنه نو بیا په دې موجوده قانون کې ایته څه وته وي پیرول وته وي نو په پیرول باندې راپی نو د بلار هغه جنازې او بیا یې دې کې تبو دې اوله تبو دې نو دې ته څه ریحایو ته وای دې ته ریحایو نشي ویلې نو بس ګام د کسان دی امام د زوی رحمت الله علیه کوړه کې توجیه وکړه چې دا صرف او صرف په پیرول باندې د لکټ په فار راځي په دلی د ګرم اوبو د پاره او چې هغه ګرم اوبو کې بیا به دوباره خبره کوي دا د حضور منافی نه دی نو دا هغه حضرات په دې آیت کریمه کې استدلال چې جهنم به ختمیږي فنا کیږي به دلته استدلال ټیک نه دی ورپسې بله وجه ده انکار چونکې د کفارو د بازو د بازو سره دوستي وي د هغې په یو نظریه باندې اتحاد او اتفاق وي نو هغه اتحاد او اتفاق یې نه کړي هغې د خپل اتحاد نه مجبوري د خپل جماعت نه مجبوري نو په دې بنیاد باندې هغه د حق نه انکار کوي وَكَذَلِكَ دَارَنگِ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ نُوَلِّي دُوستان گردو منگا بعض الظالمین بعض الظالمان لرا بعضاً دبابو دبازی او دبازی ظالمان کمیت کی دوستانہ پیدا کن اتحاد پیدا کن او داغی کمیت کی او جماعت بندی پیدا کن نو اگر بیا دا اقبل جماعت نمجبوری اگر بیا سلائیت سنرا جی راہ راست سنرا جی نولی نولی منگا دوستان گزو بعض الظالمین بعض ظالمان لرا بعض انتباغو بما کانو یکتبون فسبب دا کسب ددوی ورپسی تفریح کی اخروی یقالو لهم دغه کفار او مشرکین تبا د قیامت پر باندې وګورئ کار جنات کی کار انسانان چې یا معاشر الجن ادلې ته جنات او الانس او د انسانانو الم یاتکم رسل آیا اورا ولی ستار تاسو ته پیغمبر منکم د تاسو نه یقصون علیکم آیاتی چې بیانولې په تاسو باندې آیتونه زما وینذرونکم او یره در کول تاسو ته لکا یومکم هذا ملاقات درج تاسو نه چې دا دا تاسو پیغمبران مودل غوي تاسو ته چې زما آیتونه نو بیان کړی او تاسو چې ته د قیامت د ډیر دینه نه وایې چې دا څه کفر او شرک سره راغلي دا د تیارو سره راغلي الم یاتکم آیا نو راغلی تاسو ته رسولون پیغمبران منکم د تاسو نه یقصون علیکم چې بیانولې په تاسو باندې خص یقص خصا بیان ته غلی یبینون علیکم کہ بیان اولی پتا زبان دی آیاتی آیت نظما وینذرونکم او یری در کولتا کتا لقاء یومکم هازات ملاقات در جستا سنا کی دادا اس سکتا تو نورا گئی تاکہ پدی کفر کے معذور ہے مجبور ہے نقالو او بوائی دوی شہدنا اعتراف کومنگا علا انفسنا تزامن قربانی چې دا ټول هر څه راتلي هر څه شته خو مونږه بدبختو شهادت علی النفس دا اقرار دی ها شهادت علی النفس دا اقرار دی یا درې څه نه دي د پای کې فرق هغه څه دی فقهي اعتبار سره یو د شهادت یو د اقرار او یو د دعوه درې څه او دا درې واړه دغه دي ښه اخبارات دي هر یو اخبار دی که شهادت دی نو دا هم اخبار دی او که اقرار دی نو دا هم اخبار دی او که دعوه ده نو دا هم اخبار دی خو اخبار ته خالي یا به اخبار ته حق وي یا با اخبار د حق وي د غیر په خپل ځان باندې دې ته وایي اقرار. د فلاني په ما باندې 2 روپۍ دي، د فلاني په ما باندې 1,00,000 روپۍ دي، د فلاني په ما باندې کتاب پورې دی. دا اخبار دی د حق د غیر په خپل ځان باندې. نو که چېرته اخبار هغه اخبار د حق د غیر وي په خپل ځان باندې، دې ته ویلی شي اقرار. او که چېرته اخبار د حق د غیر وو په غیر باندې، دې ته ویلی شي شهادت. مثال په ډول باندې دا طالب علم را پاتې وایي د دې طالب په دې طالب باندې 2 روپۍ، نو دا ته خبر ورکړ د حق د نه په ده باندې. نو که چېرته اخبار د حق د غیر وو په غیر باندې، دې ته څه ویلی شي شهادت. او درین کجرتا اخبار دا حد دا زام دا حد دا نفسو پا غیر بانی ندیتا بیرشی داوا زمان تا پر 2 روپۍ مالی کا کتاب دا شید زمان کتاب تا سخالی دادا تشید اخبار دا حد دا نفس پا غیر بانی ندریتی شنو شو یو شهادت شو بل اقرار شو او بل داوا لذيذ كثير شهدنا على انفسنا شهادت على النفس شهادت على النفس اقرار نذك ما انا اعتراف کرو نو قالو طيب هو اي شهدنا اقرار كمنا على نفسنا قدامنا قربان دي چه انبياء کرام راغلي دي من ته اياتنا بيان کړي دي او مونږه د ديرت نه يروي لا طول ارث سره خو بیا پورې دی په کفر کې پراته و غرتهم الحیات الدنیا او دوکه کړو دی لرا ژوند دنیا و شهدوا علی انفسهم او دی با اقرار کی په ځانو قربانی انهم کانوا کافرین چې به څنګه دی کافران نو چې په خپلو ځانونو باندې باقاعده اقرار وکړي او اقبال جرم وکړي الله جل جلاله به ورته سزا ورکړي. دا خو حاصل لایق یو مسله پکې الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی خطاب کے ناس تو پر انسانانو ته نفاذ حضرات سبھی قائل دي چې پیغمبران دا څنګه په انسانانو کې دي دغه کشان کې په پیریانو کې کې شي. البته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رسول مکالم دی، د انسانانو پیغمبر دی، د جناتو پیغمبر دی. خو د نبی اسلام نه چې علاوه پیغمبران په انسانانو کې تیر شوي، په پیریانو کې تیر شوي. هغه په دې آیت باندې بظاهر استدلال کوي. او د جمهور قول دا دی چې پیغمبران دا صرف او صرف په انسانانو کې تیر شوي، دا په بشرو کې تیر شوي. او دغه رسولان د انسانان دا به رسولانو د بشرو دپاره او د جناتو دپاره رسالت پیام مستقل د پیریانو دپاره پیغمبران هغه نبي راغلي. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. او د رجال اطلاق اصالتن او حقیقتن دا په بشر کی که رجال من الجن راغلی دی هغه اطلاق مجازن دی. نو انبیاء دا بشر بشر ټول د دې ځکه د دې آیت په معنا څه شي شي الم یأتکم رسل منکم ای رسل من مجموعکم رسولان د از مجموعی تاسو دا مجموعی اعتبار سره نسبت دی. مجموعی اعتبار سره اے انسانانو اے پیریانو پتا سو پیغمبران نور اغلی نچه کم پیغمبران دا انسانانو کو مجموعی اعتبار سره اغلی طور دا پائی دا مراد دی. الم یاتکم رسل منکم اے من مجموعکم اے انسانانو اے پیریانو تا سو پی مجموعی اعتبار سره پیغمبران نور اغلی یقیناً مجموعی اعتبار سره پیغمبران نور اغلی کم پیغمبران چې د انسانانو دپاره بحیثیت مجموعی هغه د پیریانو دپاره وو. نو د آیت کریمه دا مقصد دی او دویم تعبیر جمهور حضرات هغه دا کوي چې د رسول نه مراد رسول اصطلاحیه نه د پیریانو په حق دي. د پیریانو لپاره چې رسول راځي نو د دې نه مراد مبلغین د انبیاء کرامو مبلغین چې انبیاء کرامو څخه به کوم جنات راغلل او هغه به په دین باندې ځان پویه کړو او هغه به دعوت واغوست خپلو قومونو ته به لاړو. نو دلته افراد نه مراد دا رسولانو لکه څنګه چې سوره الجن سوره الاحقاف کې واقع ده نبی کریم علیه السلام ته د پیریانو ټولې راغلې او هغه دعوت هغې واغسته ولاړل. نو دا مبلغین نو په دکه مبلغینو باندې د رسولو اطلاق شوی دی. ورپسې الله جل جلاله د رسولانو د ارسال حکمت بیانوي چې انبیاء کرام د دې لپاره لېږلي دي او د دې وجې نه مې لېږلي دي چې زه په چا باندې بې انصافي نه کوم ظلم نه کوم چې د هغې د کلو خلک هغه قاتل وي هغوی ته پته نه وي هغوی ته یره نه وي ورکړی شوې هغوی ته تنبیه نه وي ورکړی شوې او د کسان چې پوچ پوچ په هغوی باندې عذاب راوستی شي داسې الله تعالی نه کوي بلکه انبیاء کرام راولی هغه په خلکو باندې مهنت وکړي په دلایلو باندې په باقاعده پوه کړي چې بیا هم څوک انکار کوي جدن او انادن الله یې سبا کوي یا دنیا کې یا په آخرت کې یا په دنیا په آخرت کې دعا کوي. د ذالک مشاملهی ارسال د رسول دی. ذالک دا ارسال د رسولانو چې دی الم یکن ربک ان مخفف من المثقل انه لم يكن ربك ذلك دا ارسال درسولو چې دی ان لم يكن ربك شان دار چې نه دی رب تا مهلك القرى تبا کوونکې ټولو لرا بظلم بلا وجه واهلها غافلون چې اهل د هغې نه خبره وي غافل وي د تعلیم د معلم نه د تعلیم د مبلغ او د رسول نه لدا چې الله تعالی نه کوي ولی کلن دپارا دا یو کت درجاتن درجی دی مما دا آسنا امیلو چی سیکلی وما ربک که بغافلن ندر ربستانا خبرا عما یعملون دا آسنا چی دی کئی ورپس تخویف تخویف دنیاوی وربک که الغنی او ربستا تی پرواده ذر رحمتی خاون دا مهربانای دی این یشا یذهبکم کثر تواری ختم به کتاب لرا و یستخلف من بعدکم او پیدا بکیر تستاسونا ما هغ مخلوق یشا او چفخشی کما انشاکم لکسرنگی چی پیدا کری تاسو من ذریت قوم آخرین دا اولاد دا خلق و نورنا تاسو بخطر کی تاسو بزیبان بنوز پیدا لکسرنگی تاسو بچا اولادی انما توعدونا بشك آشه چوا ده کول چید تا سسرا لآت خامخارا روان ده لا محالا وما انتم او نیتاسو بمعجزین اجزون کی اللہ تعالی لرا دما توعدون مراد عذاب الکریم عذاب دنیوی او دما توعدون مراد دا قیامت الکریم وَتَسْلِمْ تَفْرِيدِ اُخْرَوِي قُلْ اُوَيْتَ پِغَمْبَرِ عَلَيْهِ سَلَامَتُ عِسَى يَا قَوْمِ اِي قَوْمَ زَمَا اِعْمَلُوا عَمَلْ كَوَيْتَاسُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ فَسَرِكِ فَلِبَانْدِ اِنِّي عَابِلٌ فَيْسَكَا سَامَلْ كَوْنْكِمْ عَلَى مَكَانَتِي فَقْفَلِ سَرِكَ دا اعلان اعلان متارکی دے دا تخیر نه دی چې هغوی ته اختیار ورکوي چې صحیح ده ستاسو دین کوم ټیک دی زما دین کوم ټیک دی ستاسو د خپل دین مطابق لګیا یې زه به د خپل دین مطابق لګیا یې دا تبدیل ده ما خو در باندې محنت وکړو در کوم چې راشي راه راسته راشي راه راسته خو که نه راځئ او تاسو زه د اختیار کار کوئ دل په دکه خپله شرکیه طریقه باندې اعمال کوئ او زه به د خپل دین مطابق د توحید مطابق به زه اعمال کوم د ایمان مطابق پر د اعمال کو انجام به سړی در معلوم شي چې زه په حق یم که تاسو په حق یې ستاسو طریقه صحیح ده که زما طریقه صحیح ده ستاسو دین او مذهب حق دی که زما دین او مذهب حق دی نو دا تحدید دی ها دا تخیر نه دی دا اعملو امر د تحدید دپاره دی د تخیر دپاره نه دی څوک چې نه د سکولر زم جواب را باسي هتي بس هر یو دین په خپل خپل ځای کې صحیح دی هندو مذهب په خپل ځای کې صحیح دی اسلام په خپل ځای کې دی او عیسائیت په خپل ځای برابر دی يهودیت په خپل ځای برابر دی او مذهب سره هغه شخصي شی دی دا به کوم نه چیرې بنا و چې څوک څه کوي نو بس هغه ٹھیک دی سکولر زم دا چیرې ها نو دا نه دا عملي امر دا تهذیب لپاره دی دا تخیر لپاره نه دی اعملوا عمل كويتاسو على مكانتكم فتركي فلي باندي اني عامل بزكا عمل كونكم فلي تركي فسوف تعلمون فسرده چه پوه بشي تاسو من پا آجا باندي تقول له عاقبت الدار چه کی گبا تا غرفارا عاقبت آخرت اضافت بمانا کی دے فسوف تعلمون من تكون له العاقبة المحمودة في الدار الآخرة دائما من تكون له العاقبة المحمودة في الدار الآخرة تاسو باندې زر معلوم شي چې خپل انجام په آخرت کې رساله پاره وي زما ده پاره وي که تاسو ده پاره وي د اهل توحید ده پاره وي که د اهل شرک ده پاره وي د اهل ایمان ده پاره وي که د اهل کفر ده پاره وي انه شان دار لا يفلح الظالمون نشکان یا دې دې بن صاف خلق ورپسې بیا نبی د شرکی سیری باج خلق راتلی په وقفان چې فصل ولا الله تعالی وکړي دانی ولا الله تعالی وکړي غنمونه او جوار او اوربشې دا ولا الله تعالی وکړي او سابي به ته الله تعالی وکړي او دی پکې بیا نګرنیات د پیر الله دنانې کوي او پای کې حصه مقرر کړي وایي دا پکې د خدای دنانې ده او دا پکې د پلاني دنانې ده صدا کیا دے گئی او دا شرکی پھیلی دے وَجَعَلُوا لِلَّهِ تَيْقُرْزُولِ دِي وَجَعَلُوا تَيْقُرْزُولِ دَا لِلَّهِ دَفَارَ دَا اللَّهَ تَرَى مِمَّا دَا آسَنَا سَرَآ چِ پیدا کری دی من الحرسی دا فصلنا والانعامی او دا سارونا نصیبا یو حصا وجعلوا لله نصيبا مما زرع من الحرث والانعام نصيبا مفعول به د جعلوا لپاره را مقدم کې چې مفعول مفعول نیوادي شي دای ګور ګولې دا الله تعالی لپاره یو هيتا لکم سجننا مما دا آسجننا زرآ من الحرفی چه پیدا کردی اللہ تعالی دا فسجننا والانعام او دسارونا نو فقالو دی بیردی حازا دا حصت دا للہ دپار دا اللہ تعالی دا بزعمهم فو گمان دا دی کرا دا دی گمان لے بزعمهم وقت زکوی کچر تا دکا نظر دا مسلمان او دا موحد بے نبی اصیو فنفس الامر کے باہم دا خدای دا پارا یا مسلمان موحد بی او اغیو شید نظر فضول مطارق کی وی حازا للہ دا دا خدای دا پارا بے نو اغاز دا زین مطابق اندو خدای دا پارا بے او په حقیقت او په خپل عمل کې مثال پاره د خدای لپاره او مشرک ته نظر کوي وای ها ذا لله د ذات د خپل ذهن مطابق دی د خدای په نیت ځانته ځکه دی مشرک دی نو دې چې کوم نظر د خدای لپاره کوي دا د غیر الله لپاره او چې کوم د غیر الله لپاره کوي خدای د غیر الله لپاره دا به زمینی متعلق کوي ها او دا رنګ یو وایي وهذا او دا بلا حصہ چې دا لپوره کاینا دا دپارا د شریکانو زمونږه یو حصہ پکې د خدای دپاره مقرر کړي او بله حصہ پکې د شرکاو دپاره مقرر کړي نو الله تعالی پرې رد کوي فما كان فاستعجبي لشركائهم دبارا دشريكان دبي فلا يسلو أغن رسيقي إلى الله الله تعالى إلى الله أي إلى مصارف رضا الله أغن مصارف رضا من دائل الله تعالى مفهوم واحد وما كان او اغلقات اغلبي لله دبار الله تعالى فهو يصلون فس اغرسيگي الى شركائهم اغمصارفو ده شركان ده دويتا سمجھتن دو خدای پناہ باندی باید نکم شے مقرر کرو نظر کرو دیو فائے کے با اضافر آلا فائے کے با بڑوتری اٹھوا مثال پتور باندی با خای به مقرر کړی وا او هغه بیا دوی شو او لنګ بچوا په تی بیرا او هغه وا او هغه او هغه لنګ شو په تی بیرا او هغه وا لنګ بوا پای به وکړو نو دا پکې اضافه نو پکې را لګرا نو چې الله تعالی د نامې به کوم نظر مقرر کړو او پای کې به اضافه را نو هغه اضافه به تر واخته هغه به شرکاو د پاره کړا هغه به شرکاو د پاره کړا زکه د الله تعالی د نامې چې کوم نظر دی مقرر کړو دا غي د پاره خپل مصارف مقرر کړو هغه مصارف کو چې کوم باندې مثال په ډول مسافر وو اړې ته ورکول هغه نظر د الله تعالی د نامې چې کوم باندې مساکین اړې ته ورکو او ملمانه به راځي نو په ملمانو باندې به هغه مسافر وره دا مصارف کو چې کوم نظر په الله تعالی د پاره نو اوس دک نظر چې د الله تعالی د نامی بو پای کې وا اضافه رالا نمو به کې رالا نو هغه اضافه به تنه واغسته په هغه مصارفو کې به نه استعمالو کم مصارف چې دی مقرر کړو د نظر د الله تعالی لپاره او هغه به واغسته په کوم مصارفو کې به استعمالو چې کم مصارف د نظر د غیر الله د غیر الله د نظر مصارف تاسو چې کم بعد د بوتانو خادمانو شکم بات و بوتان و مجوران نداب دا اخی مسائل نا اخی کرے وقت او چید غیر اللہ تنامی بے کم نظر مقرر کو او پائے کی بات اضافہ را رہا او خبوا لنگ بشوا او خبوا لنگ بوا پائے بے اپرل گڑا بی زبوا لنگ بشوا بچے بے را رہا نا اخی بے ام تا اخی شرکو پا مسائلوں کی استعمالول او دا اللہ جل جلالہ درزا کی کم مصارف شرط ہے ہمیں تنورا منتقل کری سمجھ سمجھ رہا خبر ہاں پھلے کے صحیح اسمات ہو یو بدائی پہ ظاہرہ بانے خبر کولا او یو اندرونی دا اگے وجہ وقت دا دائی نمہ چاہدہ تکوزو کوئی اطلاع سے پھلے مصارفوں کی تبدیلی کوئی دا یو طرف نہ او دا بل طرف نہ کوئی شکم خدائی مصارف کی لفائی کی تبدیلی کوئی اور جکم دو شرکاو مصارف کی پائی کی بالکل تبدیلی نہ کوئی دا بولے نبی الله غنی دی کنه الله غنی دی دا غیر هغه دې ته ضرورت نشته وی الله غنی دی نو دې ولر په هغه مصارفو کې ترمیم کو هغه د غیر الله مصارفو ته ورمنتل کو او د غیر الله هغه مصارفو کې تبدیلی ځکه نه کو چې هغه د مخلوق مصارف دي هغه د غیر الله مصارف دي غیر الله محتاج دې پای کې ځکه تبدیلی نه کو دا په ظاهر وایي ددا ترمیم د تبدیلی لپاره خو حقیقتا وجه څه وه نه هغه مفسرینو حضرات لیکلی ده اول مفسرینو حضرات لیکلی ده وایي دا دی ځکه کو چې اصل کې د دې عقیدت به الله تعالی په ځای باندې د خپلو شرکاو سره سیوا وه د دې مینه به شرکاو سره سیوا وه نو دی به هغه مصارفو د غیر الله ته ترجیح ورکوله په مصارفو د نظر د الله تعالی باندې نو د خدای پیسه کې به ګړ پر کول خو د غیر الله پیسه کې به ګړ پر بالکل نه کول دا د څه د وجنه دا د عقیدت د وجنه د څه د وجنه د عقیدت د وجنه د ترجیح د وجنه چې دای به غیر الله ته په الله تعالی باندې ترجیح ورکوله اصل وجه دا وه او دا آیت دا کی توجیه ہم چیلے کہ کم ایسا ابتدا کے خلاصہ بیان شیو نے سبے دا خدای دا پار مقرر کا بلہ ہی سبے دا غیر اللہ دا پار مقرر کا دا خدای دا پار کا ایسا مقرر کا خو خدای وی دا خپل ذہن مطالق ذکر دا مشرک عمل ہو او دا مشرک عمل کا دا خدای دا پار کی کا دا غیر اللہ دا پار کی اگر دا غیر اللہ دا پار نور پتی پی رکھ دے فما کان لی شرکائہم نفس آغا چی اغاو بودو شرکاو دو دوی نو فلا یسلو الاللہ اغا نرسیجی اللہ تراتا یعنی اجرم او سوابا سوال نا پیدا کی خدای پاس بانی اجر ہو سوال نا پیدا کی پاس بانی اجر میرک بلکہ ذا سرکی دفی وما کان لی اللہ فو یسلو الی شرکائہم لیکن پتا خدای دنانے کم نظر کو اغا بم جر اللہ ترسی دو پاس بانی سواب معامل کرے نجد خدای د نامې کمو هغه د شرکاو د پاره هغه کې اجر ثواب نشته لري نو چې کوم د شرکاو د پاره هغه کې بې خپلې د سره ثواب کې نشته لري مې یو ټوکی دا کې لري ښا وجعلوا لله ذيك الذل جيد الله تعالى دفارا مما دعاتنا سرعا چه پیدا کرد الله تعالى من الحرج دفقنا والانعام او دسارونا نصيبا يمين سيلرا فقالوا نفس ويرد دوئي هذا لله دا حصا دفارا دا الله تعالى دهذا مشارن كله نصيب هذا دا حصا جدا لله دفارا دا الله تعالى دا بزامهم په ګمان د دای کې وهذا لشرکائنا او دا د پاره د شریکانو زمونږ ده فما کان لشرکائهم د پتاه حصا کې و با د پاره د شریکانو د دوی نو فلا یصلو الی الله نو دا نه رسیږي الله تعالی ته وما کان لله او حصا چې د پاره د الله تعالی ده فهو یصلو الی شرکائهم رسیږي شریکانو د دوی ته سا اما يحكمون ناكاردا فیصل دوئی محمد کری کئی سا حکمهم حاضا ناكاردا فیصل دوئی حاضا چه دا حکم دے دا فیصل دا چه اغا غیر اللہ تا فا اللہ طلبا نکر جی رہا لدائی کو یو کباحت شو پر شرک سیلی کی اکثری ورپسی یو بل کباحت بعض مشرکین داسی او غیب خپل معصومان به وجل بازو په جونو وجري او بازو په جونو او دامن ټول وجل د وخت په تور باندې تا د وخت په تور باندې او به مطلب دی د وخت په تور باندې نه او ځان ته کبیر تاسو د دې قتل د اولاد نه مراد د قربانۍ په تور باندې د غیر الله مینه په دومره غالبه شي وه چې عام مشرکین به څاروي حلالول د غیر الله په نامې باندې او بعضې په کې داسې متشدد وو هغوی به خپل زامن حلالول د غیر الله په نامه باندې د زامنو قربانۍ دې ورکوي دا کار ورته چا پیسته کړو د کپلو الهو د کپلو شرکاو یعنې د هغوی سره یې هغه کتم دی كما أغمين واسم أسيلته أغفي بايك وكذلك دارنگی سنگرنگی كذلك تشبیه ایک مازجین لهم ما ذکر سرنگی وتا تکلوان دی شرک فعلی متعین ندان جو تدا عمل کو متعین وكذلك دارنگی زین لکثیرن زین لکثیرن خستکلو دیروتا من المشرکین مشرک د مشرکاننا قتل اولادهم او وجل د اولاد مل دعوت خستکلو دعوت چا خستکلو شرکاؤهم د زین د پار پایلی زين لكثير خستكلو ديروتا من المشركين د مشرکاننا سشيبتا خستكلو قتل اولادهم وجلد اولاد دي وعدا يا نحرا امام تزاوی رحمة الله عليه فرمائي قتل اولادهم بالوعد او نحرهم لآلهتهم نو یاد وعد قطور باندی چې زنده درکور کوی یې او یا د قربانۍ په طور باندې چې دکه د خپلو زامنو په شیرینۍ باندې کار نه کېږي په اروا باندې په پراټو په مټیایۍ کار نه کېږي راکې د خپل زامن پرې ذبح کوي د زامنو چړاوې پرې پیش کوي قتل اولادهم وجل د اولادو دوی شرکاؤهم شریکانو د دوی د څه دپاره لیردوهم کی تباہ کی دوی لرا ولیلبسو علیہم دینہم او دید پارا چکڑ وڑکی پدوی باندے دین دو دوی چکول سب کار دی او دید پکے قربانی دا اللہ جل جلالہ دنانی ورکول پکار دی او دید غیر اللہ دنانی ورکے ولو شاء اللہ کسرتا غفل دے اللہ تعالی جبرن نما فعلو دی بنو کڑے دی کار لرا فذرهم فسبرد دوی لرا وما يفترون او افتراد دوی لرا دزین هم پتاو لگی دا چه کدائی دا ناجائز قربانی کولا تا اولاد وجو او کدائی شکت فیلی کو مدى اللہ تی مجرل پا ارادی بانو کو او کدو خدای ارادہ نوشوئے سوال نے پیدا کی چدائی یو شرکی عمل کرے ولو شاء الله جبرن ما فعلوا کو خدای جبرن غوته دی بھائی دانو کړه یو کار دنو کړه ولیکن الله تعالی ته اختیار ورکړل او دې اختیاری ته کوي چې څه په خدا راکړي ورپسې یو بل کباحه دے مشرکین و حضرات یو خپل قانون خشیر کی یو خپل اچھے کوا یو خپل قانون دے داغی مختلف جزئیات نا آوالی ذکر کئی اعظام نجل شرک سیری دا ذکر تحریمات لے غیر اللہ ستارویو او تفضلون او دانی ویدا ممنوعی دی د دې استعمال د موږ لپاره ناجایز دی عام خلک د دې استعمال نشي کولی ها د هغې دپاره بعضې کسان دي چې هغې ته ورکېدی شي نو دی د هغې دپاره د خپل ذهن مطابق څه مصارف مقرر کړي هغې ته به یې ورکول چې هغه د هغه بوتانو کوم صدنه وو او کوم خادمانو نه هغه پښتو کې چې ورته مونږ او تاسو مونږیورانو ته وایي چې د هغه بوتانو به کوم مهاجرینو نو هغه ته به ورکړو هغه به عامو خلکو نه شي استعمالوی او څه څاروي داسې وو وې په دی باندې سوروي ناجایز ده د دې شامو نه لیکو استعمالولی په دی باندې سوروي نشو کولی او بعضې څاروي داسې وو چې هغه به د غیرالله په نامه باندې ذبحه کول د غیرالله په نامه به ذبحه کول او بیا به ته ووایي چې د هغې مطابق د دی قانون هغه څوک ځکه څاروي چې بې دا کوم ممنوع دي د هغې شاګانې مونږ نه شو استعمالولی او ځکه شان چې هغه د غیرالله په نامه باندې ذبحه کوي نو وایي چې کومې ماده هغه څاروي پکې او هغه پلار دي په خېټو باندې پکې دا هغه بچو د پاره قانون سره یې خالصه ټول ذکورنا ځکه د دې چې کوم بچی دی نه هغه بچی هغه صرف او صرف زموږ د نارینه وو د پاره جایز دی او دغه بچی چې کوم دی ما فی البطون نه دا زموږ د زنانو د پاره ناروا دی چې هغه یې نشي استعمالول خو که چېرته دکه بچې به ژوندی پیدا شو نو دغه تفصیل وکړه که دغه بچې ژوندی پیدا شو نو دا د چا دپاره دا د دغه دپاره د ذکورو دپاره او د اناثو دپاره نه د هغوی دپاره به حرام او که بچې به پیدا شو او مړ به پیدا شو مهته به وه نو په هم کې شورکا به دا به د ټولو دپاره جایز بس یو خپله شرکي فکر وه یو خپل شرکي قانون اولاو د هغې د هغې مطابق پیدا جزئیات رایستل نو دا ټول څه چې دي دا ټول تحریمات د غیر الله دي د دې هېڅ حقیقت نشته دی وقالوا او اویدوی هذه انعام دا څاروي دي وحرث او فصلونه دي حجر چې ممنوع دي حجر ممنوع دا ممنوع دي لا يطعمها لبقري دي لرا نسو الا من نشاء مگر آسو سوی غوارو منگا بزامهم بزامهم فا گمان دا دي سرا سي اغسو اغا خادمان دا بودان نوی صرف او صرف دي استعمالو لشي بل سوکنا وانعام وانعام اخرى او څه څاروي نور لکه بهیرا او صاحبه وغیره وانعام او څه څاروي حرمت ظهورها چې حرامې کړې شوې وې شاګانې د هغې حرمت ظهورها للرکوع حرامې کړې شوې وې شاګانې د هغې دپاره د رکوع او دارنګه دپاره د زیرار چې حامي پکې راشي نو چې کومه صاحبه وه وي په دې به سوامینه کوو لکه لواندې تېر شي او چې کوم به حام و نو بس هغه به یې کریم کړی وو وی د ده نه به مزید فایده نه شي حاصلولی وانعام او سزاروي نورو لا یذکرون اسم الله علیها چې دی به نه یادو نوم د الله تعالی په هغې باندې عند الذبح په وخت د ذبحې کې بلکه دا غیر الله بناوه کې دم حقولا او دا کار به کو افتراء ان فدا حال کې چې افتراء به کولا علیه فل کلا باندې چا به تاسو کو دا تاسو ولي کوي دا څه داسي ویلا د ابراهیم علی السلام ملت ته او دا د الله تعالی حکم دی افتراء ای مفترین علیه دا حال واکې د ترکیب یا مقول له له لاجل الافتراء عليه لو وجد افتراء فلا ترى سيجزيهم زرده چه بدب ورکی دوی تا اللہ ترا بما کانو یفترون پا سبب دے افتراء دوی وقالو او دی اوی ما تی بطونی ها دی الانعامی ها غبتی چی دی پخیٹو دلی ساروکی خالصتن اغا خالص دی دی ذکورنا دپارا دنارینو دمنگا خالصتن اے حلال خالصتن اغا حلال دی بالکل خالص لی ذکورنا دپارا دنارینو دمنگا نو دما سی بطون نمرات اغا بچی تو ما فی بطون ها دی الانعام اغا بچی چی دی پکیٹو دی ساروکے خالصتن اغا خالص دی لذکورنا د پارا د ناری نو زمنگا خو ان کانا حیان که دغا ما فی البطون باید بندیو و محرم او حرام دی علا ازواجنا پو خضو زمنگا باندی که دکا محرمو او د ممنوع سارو دالی بچه و پیدا شد جوانده و پیدا شد وی سړی دا استعمالو لري چې ښځه یې نشي استعمالو لري و ان یکن او کچرتا هو با دا ماتل بطون میتتن مردارا فهم فيه شركاء فزيبه فائك شركاء شركاء اذ غورهم واناثهم کده دای صلیبو او کده دای خذیبو طول با بکی شریفو نداو دزان در طرف تحلیل لے او دزان در طرف تحلیل لے نا اللہ تعالیٰ تلت پی سیجزیهم وصفهم زرده چه بدلب ورکی دویتا اللہ تعالیٰ وصفهم در تجویز دوی وصفهم بیانهم وصف بیان کرے دادی سے کم بیان کرے سیدا دادا سری دادا سری دادا سری دادا سری نہ حاصل مانا اور تجویز کی دادی سے کم دزان تجویزات اگر پیش کر دی اللہ تعالیٰ بہت زدی سزا ورکے سیجزیہم زردے سے بدب ورکی اللہ تعالیٰ دویتا وصفہم تجویز دوی انہو حکیم علیم دے سکد اللہ تعالیٰ خاون دے حکمت دے عالم دے قد خسر اللذین فتا گیسرا تاوانی شوی دی آ کسان قتلو اولادہم چدی وجد دی آ اولاد بلرا صفحن دو وجدنا پوینا بغیر علم فجہالت سرا قتلوا اولادهم بالوعد او بالنذر اولاد وجلد يا ذا وقت قطور بان يا ذا نذر قطور بان خدای دې او کوتیا وا او دې جهالت سره کړی نذا خلق تاوانی وحرموا او دې حرام کړی دې ما هغه سجنا رزقهم الله چې ورکړ دې دوی تعالی تعالی نظام نے تحریم کرے ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا غسیلت ولا خام تاکہ جو خدای نے بھی حرام کرے صحابی خدای دید پر پیدا کرے کہ فائدہ کی اخلے دائے ولی کرے دائے تحریمی ولی کرے افتراء علی اللہ اے مفترین علی اللہ دم حال بات کرے ناتعال بھی جلی افتراء کو ان کی لیپا اللہ تعالیٰ بانے قد ضلوا فتكسرا دي گمراہ شوی دی وما كانوا مهتدين او نو دی هدایت والا دا ټول لاری چاری چې دوی کوم اختیار کړی دي دا گمراه یې والی په دې کې یو طریقه هم صحیح نه و هدایت والا نه و ورپسې هم نفی د شرکی تحریم